bala, oli bala. Oh, oh, yo, yo. Ma bala toko bala kana kisasa. Eh, eh. Ma bala toko bala kana mokini. Eh, eh. Okolinga mwasi mwasi azali na bato. Zokolinga kie mokola liboso mona kie. Aye bakate o, o mama, eh, eh. Okolinga mwasi mwasi azali na bato. Zokolinga kie mokola liboso mona kie. Aye bakate o, o mama, eh, eh. Bakasimae Sokyo zala ki kolinga ye Bajesta zala ki konsale la yo Akoya kokie bayango simae Wana okomi na mapoko ya moto monsusu Bolingonza batinda na mokili Motema elinga oyelingi Motema eboya oyelingi Oya koboya yo okanga mabokoi Eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh. Mokolo ya libala eh. Afami ba panzani po bakabo la benfitation Basi bako ya po batala mwasi nini obali Mibali bako ya po batala mwali mwasi ya bali Eh, eh Ba fami ba panzani po ba kabo la benvitation Ba si ba koya po ba tala mwa si nini o bale Mi bale ba koya po ba tala mwa bale mwa si a bale Eh, eh, eh Eh, eh, eh, eh, eh. Mokolo ya li bala Na kanisi to benga kama invite Pomba ya kota la biso Pomba ya kopesa biso ba conseil Pomba ya kopesa biso ma bokoi Madilu ba oyo tangelingai Bako ya kapona konsala mokulu Mi pali bako ya mpoba ya kolula mwasi ya bali Basi bako ya mpoba ya kolula mobali Si ma bati ala bango dongo dongo bandekoi Hey. Nayo kisinzo tonanga sonyo Madilu eye sisteme o Malani boso mwasi akabeli ngai kombo ya no Na susumbu kinga na komiziste o Mama Malaya liboso mwasi akabeli ngai kombo ya no Na susu mukinga na komiziste o oh, mama eh eh eh eh eh eh eh eh eh Aboya kina ye bandekoi Apoi kozala na mobali ya bato Alingia zala na mobali ya ye moko Amona kaye soki tongo etani Ata la tango akende kena monsala Apoi kozwa mobali oyo akoyela ye 22h akei minuit akei 2h du matin akei na bondeli ye na se ya motemai alobi na ngai boye akoki kolinga mobali ya bato te boye azalaka na suwa mingi ye nalobi napesa ye mosoloi Alobi na lingi kotondre ye ba piège Na bomba akozwa mbala ya sima ye Hey, ye, ye, ye, ye kambonga na kamwaka soki mwasi bakabwani na mobali ye akozwa kamarade po batambolaka na ye kamarade akozwa sala la vitala mama soki mwasi bakabwani na mobali ye akozwa kamarade po batambolaka na ye kamarade akozwa sala la vitala mama Madilungai naka mwakai Soki mwasi auti kobo malibala sika Ako kende kozwa kamarade ye koko tinye Oyo asala la vikala Ako tamwisa ye banzela nyonso Ako bimana ye pay mipali babi makai Ako kotisa ye banganda nyonso Soki na gauche ye mpe ake ya gauche Soki na droite ye mpe ake na droite Soki na rond-point ye mpe a telemi Moye silela ye na nzoto Mbula ye nokela ye na nzoto Malili ezwa ye tana panzi akipate Nzoka mwasi ya bato Basali séparation de corps Lobi lobi bako kiko zongana ye Libala oh libala Eumelite libale lumbi solo Mama Mwasi a balaki a komina ma boko abenvite Mobale a balaki a kote li mwasi a numba na libala Mwasi a balaki a komina ma boko abenvite Mobale a balaki a kote li mwasi a numba na libala Dilungai naka mwakai System Mokolo ya invitation Ba invite ba yelinga ba kado empoisonné Ba pesi mwasi nangai ba dresse l'enveloppe Tango to komi nandato Tolobito depuye ba enveloppe yo Tokuti ba dresse kili kiliye Na ba dresse ya ba mi ya motemae Na sali bando ninye Na benga ki bango mpopaya To sepera Ba sali ngay dongo dongo bandekoy Ika monga na tunaka Zela ya basini sato ebonga kate Ebongi batambo la bivale mpopayo kana mama Zela ya basi misato ebonga kate Ebongi batambola mibale mpo bayo kana mama Ata batamboli misato Ata batamboli mibale Songi songi eleka bango bandekoi Kotongo no bipay na bipaye Ko finga na bipay na bipaye Ko yina na bipay na bipaye Soki otuni boswana kipona nini okoyoka Makambo mike mike Oyobana kutuba toki ko juje Yango bino basinza basala bino lolenge nini Boko kiko tonga mboka te